राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्षिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 16 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलो भाई, कोई बात याद ना हो, क्या बोलना है, क्या सुना है। हाँ, जीते ही मरने का अर्थ होता है, जीते ही मरना अर्थ है। दो बात होती है, एक दूसरों के लिए मर गया और एक अपने लिए मर गया। तो जीते हुए मरना अपने लिए मरना होता है। अपने लिए मरना, मरने पर किसी से कुछ भी आशा नहीं रहती। मर गया ना, कोई कैसा करे, कुछ दे, कोई आदर करे, सत्कार करे, कुछ दे, कुछ सहायता मिले, ये सब अति सब जीता ही मर गया। मैं तो प्राणों के रहते हुए ही दूसरे से कोई इच्छा नहीं, कोई सहायता की इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं किसी तरह की, ना आशा है, ना इच्छा है, ना कामना है। सर्व था तो निर्लिप्त तो हो गया, सर्व था संसार से, तो ये जीता ही मर गया। जीता मर जाता है वो सदा के लिए जी जाता है, फिर मरना नहीं पता कभी। जीते मर जाता है उसको मरना नहीं पड़ता, क्योंकि जन्म होने में कारण गुण संग से सदा सदी योनि जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जाने का कारण का है गुणों का संग। सत्व रज तम तीन गुण है, तीन गुणों में से किसी का संग होता है तो ऊर्ध्व मध्य अधोगति होती है। गुणों का संग नहीं हुआ, असंगता का अनुभव हो गया, तो असंगता का अनुभव हो गया तो जीते ही मर गया। फिर जीता क्या रहा, तो मर गया हो तो जीता क्या रहा। जीता ये रहा कि दूसरों का काम सिद्ध होता है, दूसरों के लिए उसे लाभ होता है, खुद के गर्व नहीं रही, औरों को गर्व हो गई, ये विशेषता होती उसकी। दूसरों को आवश्यकता रहती है पर उसके भीतर आवश्यकता किसी की नहीं रहती, तो दूसरों की आवश्यकता रहती है इस वजह से वो जीता है, और अपनी इच्छा कुछ नहीं है इस वजह से मर गया। तो जीते ही मर जाता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मानो सब इच्छाएं पूरी कब होती है कि जब ये परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का अंश है ये। कितना ही ऊंचा पद मिल जाएगा, महत्व प्राप्त हो जाएगा, तो ये कमी रहेगी उसको, कुछ न कुछ वो जीता रहेगा, कमी रहेगी। और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद उसे कोई किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती। कृत कृत ज्ञात ज्ञात भी प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, तो कुछ भी प्राप्त करना और बाकी नहीं रहता। परंतु जिसमें कुछ भी गर्द नहीं रहती, उसकी गर्द संसार को हो जाती है। संसार को उसकी गर्द हो जाती है, उसकी गर्द नहीं माने भी संसार में है, समझदार नहीं है। समझदार जो जितने होते हैं उनको उनकी गर्ज हो जाती है, तो और वो जीते ही मर गया। जैसे कोयला होता है, वो अग्नि से अलग होने पर काला हो जाता है, तो वो जो अग्नि में दिया जाता है तो अंगार हो जाता है, खीरा अंगार। तो अंगार हो गया तो अग्नि को प्राप्त हो गया तो कालापना सबसे मिट गया। कालापना क्या है? जो कामना है, चाहना है, वासना है, गर्ज है, दूसरी विषाद की ओर विश्वास है, आश्रय है, दूसरे पर भरोसा है, विश्वास है, ये सब कोयलापना है, कालापना है। तो किसी भी संसारी नाशवान वस्तुओं से ना कोई इच्छा है, न कामना है, न कोई गर्ज है, न उसी कोई आवश्यकता है, ये संसार से मर गया। और जीते ही मर गया, जीता ये हुआ कि दूसरों को गज रही, तो कोयला अपना मिट जाता है। और जितना जितना अग्नि से अलग होता है उतना काला हो जाता है। अंगार को लेकर के जगते अंगार को, और ऐसे वकील घर तो काली निकलेगी, क्यों? उतना अंश अलग हो गया, जितने लकीर में खर्च हुआ उतना वो अंगार शादी हो गया तो खड़ा हो जाएगा, जितने अंश में अलग होगा उतने खड़ा हो जाएगा, और जितने अंश अगर वो रहता है ऐसे वो, क्योंकि अग्नि का ही अंग है, ऐसे परमात्मा का ये अंश है, तो परमात्मा से जितना जिन्हें विमुख होता है उतना ही दुख आदि संताप होते हैं, और परमात्मा प्राप्त होने पर पूर्ण हो जाता है। फिर उसमें किसी भी किंचित मात्र की कमी नहीं रहती, ना जानना रखा रहता है, ना करना रहता है, ना पाना बाकी रहता है, किसी तरह कोई नहीं रहता। मन में भीतर से जीने की इच्छा भी नहीं रहती, मैं जीता रहूं, ये शरीर मेरा रहे, मेरा आदर रहे, मान रहे। देखो अच्छा प्रसिद्ध होने पर भी मन में रहती है कि मेरा नाम रहे, शरीर न रहे तो मेरा नाम रहे, तो पूरा मरा नहीं है। अपने नाम, अपनी प्रसिद्धि, अपना आदर, ये भी चाहता है ना, तो ये नाम वाली बात बड़ी गहरी है। मरने के बाद भी चाहता है, दूसरी चाहना तो जीते जीते की रहती है, और ये रहती है चाहना का मरने के बाद भी लोग मेरे को याद करें, तो उसके लिए मारवाड़ी शब्द है गीतदार भींडरा। मान लो पुस्तक लिख दे, आ जाओगे मकान बना दे, स्मारक बना दे, जिसे लोग स्मरण करे, तो गीतरा भींदरा, ये बात है। तो भींदरा से भी गीतरा ज्यादा अच्छा रहे, अंग्रंथ बना दे कोई ऐसा जिससे लोग याद करे कविता को, ऐसा ग्रंथ बना दे तो उसे लोग याद करे, ये नहीं रहता हमें। तो उनमें विलक्षणता तो होती है, फिर वो ग्रंथ क्यों नहीं लिखता है? क्यों नहीं लिखता है? वो गीत अपने लिए नहीं लिखता है कि मेरे को लोग याद करे, तो लिखता है फिर तो लिखता है तो मेरी बात लिखता है, ऐसा नहीं, भगवान ही बात है, तो हमारे को लाभ होता है तो सभी लाभ ले ले, व्यक्तिगत नहीं होता। एक मार्मिक बात है कि व्यक्तिगत वस्तु होती है वो व्यक्ति के ही काम आती है, सबके काम नहीं आती, और व्यक्तिगत नहीं होती है वो सबके काम आती है, सबके बड़ी काम की चीज होती है, सबके उद्धार की चीज होती है। तो ऐसी उनके भीतर प्रेरणा हो जाए तो लिख लेता है, परंतु भीतर से है मेरे को लोग समझेंगे ये नहीं है। कारण उसका क्या है? जो ज्ञान है वो सबका सब परमात्मा का ही है, ज्ञान व्यक्तिगत नहीं है, तत्व ज्ञान है, परमात्मा की भक्ति है, निष्काम भाव है, ये व्यक्तिगत होते ही नहीं। जिस तरह से कोई वस्तु का ठेका लेना भी, ये ठेका यही बेच सकते हैं, मदिरा यह बेच सकता है, सोना ये बेच सकता है, अमुक वस्तु का दूसरा नहीं बेच सकता, तो वो व्यक्तिगत चीज होती है, दूसरी सामान्य होती है, वो उनमें अपनी कुछ होती ही नहीं, अपने तो परमात्मा होते हैं, एक ही अपनी कोई चीज होती नहीं। अब उनमें जो बात आती है, बढ़िया बातें आती है, उनका ऐसा अनुभव होता है ये भगवत संबंधी सिद्धांत है। आप विचार करो, हमारा जो ज्ञान होता है वो व्यक्तिगत होता है क्या? तत्व ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का बोध सबका है, सामान्य सबका है। उस योग्यता जो है वो भी सामान्य है, परंतु योग्यता का अभिमान हो ही जाता है, आ ही जाता है। तो आ जाता है तब तो मरा नहीं भाई, अब तो जी रहा है। ऐसी मेरी योग्यता है, मेरे में ऐसा आगत है, अपने में कुछ भी विशेषता दिखती है, ये संसार का जीना है। मरा नहीं, संसार से नहीं मरा। संसार से मरने पर अपने में कुछ अधिकता नहीं दिखती। मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रेमी हूं, मैं भगत हूं, मैं योगी हूं, ये दिखता है ना। तब तक असली मुक्त नहीं हुआ। संसार से मरना कह दो और चाहे मुक्त कह दो, ये प्रयोग होता है ऐसा, इतना लग जाते थे प्राण मुक्त, एक लाठी भी लगे तो प्राण मुक्त हो जाएगा, तो क्राम छूट जाएंगे, प्राण मर जाएगा। तो ऐसे वो संसार का प्राण है, ये गुणों का संग है। तो कब होता है कि सब कुछ परमात्मा का ही है, मैं पर अलग रहता नहीं, मैं पर मेरा पर, ये मैं मेरे की जीवड़ी गलबंदी और संसार, मैं और मेरा पना मंडे मिले तो पूरा होता है, असली मृत्यु है। मैं मेरे की जीवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बंधे, जाके राम आधार, राम जी जी के आश्रय है वो बंधे कैसे, वो मैं मेरा कैसे होगा, ना मैं रहा ना मेरा रहा, तू रहा तेरा ही रहा, मगर तू और तेरा भी कहना नहीं बनता, तू और तेरा मैं भी अपना मैंपन होता तो कहता है, कहता नहीं है तू ही, तो मैं मेरा नहीं है, मैं जगह ही तू ही है, मेरी जगह ही तू ही है, तो ही हो गया मैं अपना घसरा गया। असली मरना ये है भाई। इस वास्ते ज्ञानी तो आत्मा ही हो गए, मतलब भगवान ने कहा ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। ये जो चार प्रकार के भक्त है, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, तो ज्ञानी है वो मेरा आत्मा ही है, वो आत्मा ही संबंध होता है, अभिन्न संग परमात्मा से भिन्न पड़ी सत्ता कोई है ही नहीं, वो जीता मर गया। परमात्मा से भिन्न सत्ता नहीं है तो जीता क्या रहा, जीता वो नहीं रहा, जीता रहे भगवान। भगवान है ये जीता हुआ, वो जी जीना हुआ, पर परमात्मा ही रहे। तो परमात्मा ही क्यों रहेंगे, परमात्मा ही तो थे पहले, पहले परमात्मा थे, अंत में परमात्मा ही रहेंगे। महाप्रलय होने पर परमात्मा ही रहते हैं, महासर्ग होने पर प्रकट होते हैं। तो वो सदा के लिए मर गया, मृत्यु मृत्यु ही को यश पुनर्न मृत्यु, प्रश्नोत्तरी में आता है कि मरा कौन, कि जिसकी फिर मृत्यु ना हो, जो मृत्यु फिर होती हो मरा नहीं हो तो मर रहा है, मर रहा है, जमता है मरता, जमता है जमता ही है, मरता ही मरता रहता है, मृत्यु संसार साथ मौत ही मौत है, मरता ही मरता है वो। मर गया कौन, के जो मरना बंद हो गया, अब मरेगा नहीं, कभी नहीं मरेगा। स्वर्गे भी नोब जायते प्रलय न व्यथंत, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता और महाप्रलय में भी इसकी व्यथा नहीं होती। असली मरना है परमात्मा को प्राप्त करना, ऐसे योगी भी है, ज्ञानी भी, ये भी मरते हैं, ये भी मर जाते हैं। ज्ञानी भी मर जाता है, योगी भी मर जाता है, ज्ञान होने से मर जाता है। पर तो असली मरना है कि परमात्मा ही रह जाए, अपना कोई नाम निशान नहीं है। तो इसीलिए कैसे मरे कि जितना दिख है वो तुम है, तेरा है, भगवान है, भगवान का है, अपना नहीं है। साधन है ये। कोई एक सेठ की बात बताते हैं, एक सेठ थे, उसे दर्शन करने के लिए संत आए। तो लोगों से पूछा रहे वो संत का, वो सेठ का घर कौन सा है, तो बता दिया अखबार वो तो घर है, वो खड़ा वही सेठ है, उसका घर है। तो जो जाकर संतों ने पूछा कि भाई ये मकान किसका है, कि महाराज ठाकुर जी का है, भगवान का है ये। तो भीतर गए, अब अलग अलग वस्तु देखते, बगी किसकी, घोड़ा किसका है, ये मुठ किसकी है, ये मकान किसका है, ये वस्तु किसकी, सब का उत्तर देता गया कि भगवान का है महाराज, भगवान का है महाराज, ठाकुर जी के है। लड़का लड़की कह रहे महाराज ठाकुर जी के, स्त्री पुत्र परिवार के बाग ठाकुर जी का है। ऐसे मकान में चलते ऊपर एक दो तला चढ़े तो एक ठाकुर जी का मंदिर था ऊपर, तो ये किसका है, ठाकुर जी का मंदिर है महाराज। सामान्य उसमें जितनी जो सजावट वगैरह बढ़िया बढ़िया चीजें सब ठाकुर जी का है। ठाकुर जी के वो भोग लगाने के बर्तन सोनार चांदी के भी ठाकुर जी के हैं। ठाकुर जी का कपड़ा पे देखा तो ठाकुर जी का है। ठाकुर जी के गहना देखा भी किसका है, ठाकुर जी का है। ठाकुर जी को पूछा ये मेरे है, ये मेरे हैं ठाकुर जी, ठाकुर जी का। तो फर्क क्या पड़ा, एक बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। अब जैसे कोई सर्प काट जाए और सर्प का जहर चढ़ता है, ऐसे वो जहर नहीं चढ़ेगा। मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा मकान होगा तो उसका जहर चढ़ जाएगा, ममता हो जाएगी, अभिमान आ जाएगा, ये जहर चढ़ गया। अरे वो भगवान का होने से अपना तो है कि अपना भगवान है, भगवान का सब है, तो प्रकार तो मेरा हो गया ना सभी, क्योंकि ये सब भगवान का, भगवान मेरे, तो सब चीजें मेरी भी हो गई। परंतु तो भगवान के बीच लाते ही वो जहर उतर गया, अरे अमृत हो गया, सब चीजें शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई। जैसे कोई भगवान के भोग लगा दे पेड़ा बता साहब बर्फी कुछ भोग लगा दे, तो ठाकुर जी भोग लगाने पर वो ठाकुर जी का हो गया, तो ठाकुर जी का होने पर लखपति करोड़पति भी हाथ पसार देगा, साधु संत त्यागी माधव भी हाथ पसार देगा। वो हाथ पसारते हैं, वो देने वाले किसे नहीं मांगते हैं, वो ठाकुर जी का मांगते हैं। ठाकुर जी का ना हो तो कोई हाथ पसारेगा। वो कहता है ना चलो कण का दे दे, कण का मात्र सिराली हो जाएगा। तो क्यों है, वो ठाकुर जी का है, तो ठाकुर जी का होने से पवित्र हो जाती है, और अपनी होने से मैली हो जाती है। ममता मल धरी जाए, गोस्वामी जी महाराज ने कि ममता रूपी मल है ये, तो मल लग जाए तो खराब हो जाने वो, तो मैली हो जाती है। तो ये ममता करने चीज खाली हो जाती है। वो ममता जितनी जितनी अधिक होगी उतनी वो वस्तु अपवित्र हो जाएगी और दूसरों काम के लिए रहेगी। वो बता ही दे रहे, एक रतन नगर में संत थे नाथ जी महाराज, तो एक आश्रम से एरंडी लाया महाराज के लिए, तो पड़ी थी, पंडित आए दर्शन करने के लिए, अंधे का हाथ देखा पंडित, कपड़ा थोड़ा अच्छा है। पंडित जी जाने लगे तो महाराज ने कहा पंडित जी ये ले जाओ, ये एंडी ले जाओ, महाराज वो भक्त आपके लिए महाराज जी आप ले जाओ, ले जाओ आप। ज्यादा कहा देखो ये उत्सिष्ट हो गई, ये अपवित्र हो गई, बहुत अच्छी है, तो इसे मन में अच्छी लगी ना तो झूठ न हो गई, ये हमारे काम की नहीं है, इस बात से ले जाओ। तो जो ममता कर लेता है उसी मलिन हो जाती है, किसी को बुरी न लग जाए संकोच है। जैसे वो राम राम करते हैं कि राम श्री सब राम राम करते हैं, तो राम श्री होगा है तो नाम में उतनी पवित्रता नहीं रही। ओम ओम करते हैं तो आर्य समाज ओम है तो उतनी पवित्रता नहीं रही। किसी का ठेका नहीं है। ये ठाकुर तो होंगे, अरे हमारे ठाकुर जी सबके ठाकुर जी, तो सबके होते पवित्र होते। जहां व्यक्तिगत हुआ मलिन आई, भक्ति ने छापा मारा पवित्र आई। ये व्यवहार से दिखता है, धर्मशाला में हरेगा जाएगा सत्संग व्यक्तिगत करो नहीं, सत्संग आ जाएगी बहुत। हरेक आदमी के घर पर आने में संकोच करते हैं, उस मंदिर में संकोच है। जैसे पंडाल में आते हैं ना ऐसे यहां नहीं आएंगे, फर्क रहेगा। कारण के ये व्यक्तिगत है, पंडाल में व्यक्तिगत नहीं है तो एक आ जाएगा। और ये दार घर पर कैसे जाएगा, घर पर नहीं, तो ये फर्क पड़ता है। ऐसे अपनी चीज कोई नहीं, सब ठाकुर जी घर पर कर दी। हमारे वर्ग में शिरोड़ो माल है, शिरोड़ो माल सबका हक लगता है, उस पर कोई एक हक नहीं लगा सकता। तो भगवान के हो जाने से सबका है, क्योंकि भगवान का ममी अंश हो जीव लोग के जीव भूत सनातन भगवान का अंश है, तो भगवान की चीज होने से सब मालूम होगा, सबके सबका भगवान की चीज है। हम सबका अंश, हम सबका अधिकार है, हमारी है, ठाकुर जी की है। व्यक्ति को तो सबका अधिकार थोड़ा ही है, यही मलिनता हुई है। संसार को मलिन कर दिया और अपने को भी मलिन कर दिया, कितना अनर्थ हुआ बताओ। अपनों को मलिन कर दिया, संसार को भी मलिन कर दिया, जिन चीजों को लेता है उसको भी मलिन कर देता है। नहीं तो अपने को भी शुद्ध कर दिया, संसार को भी शुद्ध कर दिया, कैसी मौज हुई बताओ। आनंद हो गया, मौज ही मौज हो गया, पवित्रता ही पवित्रता हो गई। गंगा जी का जल है, क्यों है गंगा जी का, भगवान का चढ़ो जगह है गंगा जी। जहां ममता मिटी भगवान का उपासक गुरु हो जाए, वासुदेव सरो मिटी अपने आप सब, उनकी दृष्टि में आने वाली चीज पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है। ये बात है सर, संतोष ये सुनी है बात, ये समझी याद की आप आता तो बता बो, आप बता दो। जीते मरना, जीते ही मर गया, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मानने से व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? भगवान मरने नहीं होंगे, वो पवित्र हो जाएगा। परंतु भगवान मेरे हैं तो मलिन तो नहीं होते हैं, पर ठाकुर जी अपना अपना ठाकुर जी अलग होते हैं, अपना अपना। चला के तो मनुष्य कामना नहीं करता, लेकिन कोई चीज मिलती है और प्रसन्नता आती है जिससे सिद्ध होता है कि उसके कामना भीतर में है, तो वो कामना कैसे नष्ट हो? चला के कामना नहीं करता, कामना नहीं करता, कामना आदत है नहीं पुरानी, हाँ कामना करने की वो आदत नहीं छूटी अभी। अच्छा। आदत छूटी वो छूट जाएगी भगवान की कृपा से, मान लेंगे होते ही कहते हमारी क्या पता अच्छी है। आदर मान चला के नहीं चाहते, लेकिन आदर मान मिलता है तो भीतर में प्रसन्नता आती है, ये गलती होती तो है, ये गलती होती है, तो ये कैसे छूटे, ये कैसे छूटे है? उसकी उपेक्षा करो, विरोध मत करो। एक तो विरोध करना, उपेक्षा करनी, तो विरोध करने से कई दिन चलेगा, मेरे आ गया या आ गया तो कई दिन चलेगा। और उपेक्षा करेंगे धीरे धीरे, पहले पुराने संस्कार से हमारे तो है नहीं, धीरे तो उपेक्षा करो, उपेक्षा से जल्दी हटेगा, और हटाने की इच्छा करने से देर लगेगी थोड़ी, हटाने की इच्छा करने से उसकी सत्ता आ गई, और जितनी उपेक्षा उदासीन है उसकी सत्ता वो मिट जाती है। और मिट जाएगी। उदासीन हो तो आदिश हो, आसीन हो, उदासीन हो तो आसीन हो, गुणे रियो न विचार लेते। देखो ज्ञान मार्ग में उदासीन वत कहा है और भक्ति में उदासीन हो गए बेहतर उदासीन कहा है, फर्क है ना। उदासीन वत आसीन हो गुण गए तो गुणातीत गए वो उदासीन हो गए बेहतर। तो वो उदासीन है क्योंकि उसकी खुद की तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान भगवान की तरफ ही है, इस वजह से उदासीन है। और वो उदासीन वत क्यों है कि एक स्वरूप है, व्यवहार उदासीन की तरह होता है भीतर से। उदासीन किसका हो, वो तत्व अपना ही अपने स्वरूप है, तो दूसरी है ही नहीं चीज। अपनी चीज क्या हो तो अंतर ममता मिर्गी तत्व ज्ञान गुणातीत हो गया, तो उस उदासीन की तरफ बढ़ता होता उसका उदासीन किस में है, वो तो स्वरूप ही अपना ही है, सब कुछ अपने स्वरूप ही। अरे वो भक्त होता है उसको, वो है कि स्वरूप है कि नहीं है कि भगवान है, अपने मतलब नहीं है। असीर मंदिर चौकी गए राम राम राम करते थे उनके महाराज बड़े अच्छे के राम जी, बड़े चालाक है राम जी। अच्छा कह दो राम जी, बुरा कह दो राम जी, भला कह दो राम जी, बोले तो राम जी, बस राम जी है, यहाँ को यही नहीं राम जी है। तो राम जी की तरफ दृष्टि रखो अपना, तो भगवान है। अरे खुश तंग करे तो कह दो मारा देखिए मारा देखे देखिए, ये देखे मेरा अभिमान आ गया, देखो ये ममता आ गई, देखो ये प्रसन्नता आ गई। तो हमने कहा नहीं, सुख का भी दुख और दुख का भी दुख, दोनों का दुख तब ठीक हो जाएगा, ये साधन है। महाराज जी तुकाराम महाराज ने कहा कि मेरी मृत्यु की ही मृत्यु हो गई। हाँ जी, मेरी मृत्यु की मृत्यु हो गई। हाँ मृत्यु की मृत्यु हो गई, मृत्यु की मृत्यु हो गई ना, अब मरेगा ही नहीं तो मौत मर गई ना, सदा के रही है, मृत्यु की मृत्यु हो गई। इस मौत निगोड़ी को मौत न आई, ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे को खात है, काल को खात है, काल को खात है, मौत को खा गया, हो मौत को ही खा गया। ब्रह्म अग्नि बीच में मत कर काटे कोई, उल्ट काल को खात है। नवग्रह 64 जोगनी 52 वीर वृजंत, काल भक्ष सबको करे, हरिशरण है पर तो काल तो सब भक्ष करे, वो काल को ही खा गया। मन मौत ही मर गई हुई थी, सदा के लिए मौत मर गई, अब कभी मरेगा ही नहीं, तो मौत की मौत आ गई। साधक एक तो व्यक्तित्व को मिटाता है, साधक एक तो व्यक्तित्व को मिटाता है और दूसरा जो है वो भगवान के भगवान को अपना मानता है और सब कुछ भगवान का मानता है, तो दोनों में से क्या करे साधक? भगवान का मानता है पूरा नहीं सुना, एक तो भगवान का मानता है, एक तो साधक अपना व्यक्तित्व मिटाता है कि मेरा व्यक्तित्व तो नहीं है, ये साथ भगवान को अपना मानता है मेरा मानता है, इन दोनों में कौन सा भाई तेज हो जाएगा? हो जाएगा दोनों उपासना में जो तेज हो जाएगी बढ़िया हो जाएगी, मगर तेज होने पर भी भगवान को मानना तेज रहेगा। मानो तेज वो हो जाएगी तो वो भी मुक्त हो जाएगा, वो भी मुक्त हो जाएगा, साधन में कुछ कमी रहेगी उसे बंधा रहेगा, और तेज होने पर भी भगवान का मानना सबसे तेज रहेगा, भगवान का है। यह सुगम पड़ता है, तेज होता है, श्रेष्ठ होता है, सुगम पड़ता है। अपने क्यों मुक्त कराए, क्यों अपना बंधन कराए, क्यों व्यक्तित्व मिटाए, क्यों व्यक्तित्व रखे, अपने मतलब नहीं है, मतलब भगवान से ही है, ये बढ़िया चीज है। नारायण नारायण नारायण नारायण।